این گونه رفتارها رو که جز شیطنت چیزی نیست. سوال تفتی بذارد کشور که صاحب خانه است، چرا بایستی در چه این موقعیت برداشته؟ جوابگوی ما نیست. دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت به جمع‌ها رو بگیرن سخت در اشتباه با زبان فارسی هست، موسیقی این زبان هست. و تحمل این باز هم بیشتر از این باشه تا بتونیم ما در کنار هم دیگه در باشور صفا زندگی کنیم.